Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 5 września. Przed chwilą minęła 16. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Szef MON zatwierdził umowy na dostawę sprzętu wojskowego. Dotyczą m.in. rozwoju programu NAREW. Białoruski funkcjonariusz próbował przepiłować zaporę na granicę z Polską. To kolejny incydent w ostatnich dniach. Parlament Ukrainy zatwierdził dymisję ministra obrony Oleksija Reznikowa. W resorcie miało dochodzić do korupcji. Kolejne dostawy sprzętu dla armii podpisał szef MON. W Kielcach trwa Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Jak mówił Mariusz Błaszczak, jedna z umów dotyczy dostaw elementów, które składają się na system obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu NAREW. Mamy już małą NAREW, a więc mamy to wszystko, co związane jest z połączeniem istniejących możliwości produkcyjnych polskich z brytyjskimi. Teraz z inwestycjami brytyjskimi w polski przemysł zbrojeniowy rzeczywiście stworzymy bardzo silny argument w obronie. Na targach zbrojeniowych w Kielcach prezentuje się ponad 700 wystawców z 35 państw. Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej leci w przyszłym tygodniu do Stanów Zjednoczonych, by dopiąć szczegóły kontraktu na projektowanie pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Anna Łukaszewska-Trzeciakowska poinformowała o tym naszą reporterkę Agnieszkę Jasik, która jest na forum ekonomicznym w Karpaczu. Łączymy się teraz z Agnieszką. Agnieszko, powiedz, na jakim etapie jest program rozwoju energetyki jądrowej w Polsce? Minister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska przekazała mi, że wczesną jesienią mają zapaść trzy ważne i kluczowe dla powstania pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce decyzje. Bardzo zaawansowane są już rozmowy z Amerykanami o kontrakcie na projektowanie obiektu. Minister liczy na to, że uda się go podpisać tuż po przyszłotygodniowych rozmowach w Stanach Zjednoczonych. Będą rozmawiać ze sobą spółki PEI z Westinghouse i Bechtelem. Ja mam spotkania w Waszyngtonie zaplanowane na poziomie administracji rządowej polskiej i amerykańskiej, bo obie administracje bardzo trzymają kciuki za to, żeby te spółki się dogadały i dopingujemy każdy ze swojej strony te rozmowy. Na ostatniej prostej są też działania dotyczące decyzji środowiskowej w sprawie tej inwestycji. Przyznanie takiej decyzji jest warunkiem wydania kolejnej, tym razem dotyczącej lokalizacji elektrowni. Z Karpacza Agnieszka Jasik, dziękuję za relację. Umundurowany białoruski żołnierz bądź funkcjonariusz próbował przepiłować zaporę na polsko-białoruskiej granicy. Do zdarzenia doszło w Dubiczach Cerkiewnych, mówi kapitan Krystyna Jakimik-Jarosz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Polski patrol po białoruskiej stronie zauważył osobę umundurowaną, która próbowała uszkodzić barierę. Na widok polskich służb ta osoba szybko oddaliła się w głąb terytorium Białorusi, nie pokonała bariery, a także bariera nie została uszkodzona. Nie jest to pierwsze tego typu zdarzenie. Służby białoruskie organizują nielegalną migrację, próbują uszkadzać barierę, aby w ten sposób umożliwić nielegalne przekroczenie granicy. Kilka dni temu funkcjonariusze Straży Granicznej zauważyli umundurowane funkcjonariusza z Białorusi, który próbował zrobić przejście dla migrantów. Ukraiński parlament zatwierdził dymisję ministra obrony Oleksija Reznikowa. Jego funkcję przejmie prawdopodobnie Rustem Umerow, ukraiński polityk tatarskiego pochodzenia. Zwolnienie dotychczasowego szefa resortu obrony inicjował prezydent Wołodymyr Zełenski. O szczegółach Paweł Buszko. W ministerstwie kierowanym przez Oleksija Reznikowa dochodzić miało do korupcji przy okazji zaopatrzenia armii. Reznikow kierował jednocześnie resortem w bardzo trudnym czasie przez ponad 500 dni pełnowymiarowej wojny. Mówił o tym podczas swego sprawozdania przed Radą Najwyższą. Jak podsumował, do tej pory Ukraina otrzymała pomoc wojskową wartości 100 miliardów dolarów, a ukraińska armia przyjęła ponad 200 rodzajów zachodniego uzbrojenia. Następcą Oleksija Reznikowa ma zostać dotychczasowy szef Funduszu Mienia Państwowego Rustem Umerow. Zdaniem komentatorów politycznych jest on doświadczonym negocjatorem z dobrymi kontaktami na Zachodzie, ale też w Turcji i wśród społeczności krymsko-tatarskiej. Paweł Buszko, Polskie Radio. Prokuratura ustala przyczyny tragicznego pożaru w Rokitnicy koło Pruszcza Gdańskiego. Zginęła 4-letnia dziewczynka. Jej dziadek trafił do szpitala. Ogień w parterowym budynku wielorodzinnym wybuchł nad ranem, mówi Karol Kościuk z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim. Tragiczne w skutkach zdarzenia w tej chwili jest przedmiotem badania przez policjantów. Policjanci pod nadzorem prokuratora z udziałem biegłego w zakresie pożarnictwa wykonują czynności na miejscu zdarzenia, zabezpieczają ślady. Biegły zdecyduje, czy ewakuowani lokatorzy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, czyli wieczorem, ale także nocą pogodnie, wiatr słaby, zmienny tej nocy ledwie od 5 stopni w rejonach podgórskich, ale 10 na południu, 13 w centrum, na wschodzie, 15 na zachodzie i nawet do 17 stopni nad samym morzem. A jutro, tak jak dziś, słonecznie i jeszcze cieplej, bo od 20 stopni na wybrzeżu, 22 na Pogórzu, na Suwalszczyźnie i Podlasiu 24, w centrum 26, a najwyższa temperatura na zachodzie kraju jutro tam do 28 stopni Celsjusza. Dziś Międzynarodowy Dzień Dobroczynności, dwie dwójki i siedem trójek. Ja pytam Państwa, co dobrego, co dobrego? Co dobrego? Odpowiedź na czasie. Co podadzą? To ja Państwa pytam, co dobrego? Proszę o konkretne odpowiedzi, bo często się zdarza w takich rozmowach small talk. Co dobrego? No właśnie, i co wtedy odpowiadamy? Dwie dwójki i siedem trójek. A u nas co dobrego? Już za chwilę między innymi o tym, że Komisja Europejska rozpoczęła walkę z, uwaga, z wilkami. A w audycji popołudniowej przyjrzymy się za chwilę temu, czy to problem rzeczywiście poważny, kwestia wilków wygląda w naszym kraju. Kiedy powrócisz już, ja będę czekał. Ulicą pójdę wzdłuż, kupię gazetę. Zabiorę z sobą psa, usiądę na ławce. Skończę scenariusz, by gotowy był wieczorem. Dziewięć minut po godzinie 16. Był czas, że było ich mało, ale dziś spotkać w lesie, nie dzika, a wilka już nie jest trudno. Populacja tych dzikich drapieżników dzięki oczywiście ścisłej ochronie zwiększyła się na tyle, że występują w całej Polsce i części Europy Zachodniej. Jednak okazuje się, że na wilka wilkiem zaczyna patrzeć Komisja Europejska. Ta, która wydawałoby się, że co jak co, ale przyrody broni, nawet kosztem obywateli. Na razie nieśmiało mówi się o rozeznaniu sytuacji, ale już słychać ciche głosy, że to początek większych ustępstw i ukłon w stronę tych środowisk, które do wilka chcą strzelać. Więcej o tym Kuba Witkowski. Wilk. Drapieżnik wyjątkowy. Przez lata ten gatunek był w defensywie. Teraz, z racji ochrony, wilków jest coraz więcej. Pojawiły się wilki. Mówi Karol Schreibert, wójt gminy Krasnopol. Wypowiedź dla Radia Białystok. Podchodzą do zabudowań, co jest bardzo niepokojące. No i bywa, że wilki zaatakują zwierzęta hodowlane. Tak najprawdopodobniej było w czerwcu w gminie Kluki, o czym informowało z kolei Polskie Radio Łódź. Miejscowy rolnik, pan Wiktor, znalazł martwą krowę. W pierwszym odruchu przyjął, że zwierzę nie przeżyło porodu, ale znalazł coś jeszcze. Szczątki cielaka zjedzonego całkowicie. Zaraz zadzwoniłem po myśliwych. Oni stwierdzili od razu, że jest to zagryzienie przez wilka. Późniejsze oględziny to potwierdziły. I takich sytuacji jest sporo, bo i wilków jest coraz więcej. Na tyle dużo, że z Polski rozprzestrzeniły się też na zachód. Osiedliły się w dużej części Niemiec. Wyjaśnia dr Robert Mysłajek, wiceszef Stowarzyszenia dla Natury Wilk. I oni mają teraz tam ponad 100 grup rodzinnych wilków. I to najprawdopodobniej jest też przyczyną decyzji szefowej Komisji Europejskiej, nomen omen Niemki, Ursuli von der Leyen. Przewodnicząca zapowiedziała zmiany w podejściu do ochrony wilków. Koncentracja stad wilków w niektórych regionach Europy stała się realnym zagrożeniem dla zwierząt gospodarskich, a potencjalnie także dla ludzi. Trzeba pamiętać, że na zachodzie wilki są jeszcze bardziej chronione niż w Polsce, dlatego zanim nastąpi tam rozluźnienie prawa, komisja chce zebrać odpowiednie dane. Chodzi o pełne i rzetelne dane o populacji wilków. Mówi Adalbert Jans, rzecznik Komisji Europejskiej. Ile ich jest, gdzie żyją i jakie korzyści przynoszą lub jakie szkody wyrządzają. Pani Ursula von der Leyen sama miała ostatnio szkodę od wilków, to znaczy one zjadły jej kucyka. W związku z tym przyrodnicy poczytują to trochę jako takie działanie oparte na własnych emocjach czy takiej chęci nawet wręcz osobistej zemsty, a nie racjonalnego podejścia do rozwiązywania problemu. Tak czy siak i w Polsce od lat mówi się o złagodzeniu prawa i dania możliwości większego odstrzału wilków. Wnioskowała o to ostatnio także Krajowa Rada Izb Rolniczych, która zwróciła się w tej sprawie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wilki zaczynają atakować zwierzynę, która się gdzieś tam pasie. Mówił w Polskim Radiu RDC szef rady Wiktor Szmulewicz. To jest jedno, a z drugiej strony ludzie zaczynają się coraz bardziej obawiać wilka. Ale w prawie polskim już istnieje furtka umożliwiająca odstrzał uciążliwych osobników, które wyrządzają szkody. Jest też możliwość uzyskania odszkodowania, które wypłacają regionalne dyrekcje ochrony środowiska. Trzeba też pamiętać, że populacje wilków odbudowano nie bez powodu. Ten drapieżnik trzyma w ryzach inne gatunki. Szkody wyrządzane przez bobry są 20-krotnie wyższe niż te wyrządzane przez wszystkie inne gatunki chronione wzięte razem. I wilki, ponieważ one polują też na bobry, ograniczają nam liczbę tych szkód wyrządzanych przez bobry. Dostarczają czegoś, co przyrodnicy nazwaliby usługą ekosystemową. Tak samo jest z dzikami, których przybywa i jest ich coraz więcej, także w miastach. Niestety dane na temat populacji wilków są rzadko aktualizowane. Z szacunków z 2019 roku, to najnowsze szacunki, wynika, że w Polsce może żyć około 1800-2200 osobników. Ile jest faktycznie dziś, nie wiadomo. Być może państwo wiedzą, proszę dać znać. Dwie dwójki i siedem trójek w tej i w pozostałych sprawach. 13,5 minuty po godzinie 16. Teraz w trójce Kaleo. What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you offer me your fight? You never asked me if I had something to hide. You stay skinny, don't you go. You got to stay pretty, ugliest smile I have seen. Your name's forgotten. Go on, cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're better than me? Go on, surrender. Another suicide team. You got to stay skinny. Don't you go. You got to stay. Minut po godzinie 16. Przypomnę, PiS przedstawiło program Dobry Posiłek w Szpitalach. Nasz reporter udał się do szpitala, by porozmawiać z pacjentami o posiłkach. Właśnie o tym mówiliśmy przed godziną 16. Ważny temat, państwo również go śledzą. Ostatnio widziałem takie zestawienie, które porównywało koszt racji żywnościowej pacjenta w stosunku do więźnia osadzonego w zakładzie karnym. No i ta racja była na korzyść więźnia w zakładzie karnym o cało chyba 13 zł, jeśli chodzi o dzień. Natomiast 2 lata temu byłem na oddziale dermatologicznym i zwykła mortadela nazywała się szynką staropolską, a zwykła mielonka nazywała się polędwicą z kotła. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Państwa afrykańskie korzystające z najemników grupy Wagnera stoją w obliczu nowej umowy z Rosją. Po śmierci Jewgenija Prigozina klienci muszą dostosować się do nowego przywódcy. Nie wszyscy tego chcą. Kto i jakie interesy będzie kontynuował w Afryce? O tym już teraz Monika Suszek. To ostatnie nagranie żywego jeszcze wówczas Jewgenija Prigozina z połowy sierpnia. Dla tych, którzy dyskutują o tym, czy żyję, czy nie, jak sobie radzę, jest tu weekend, druga połowa sierpnia 2023 roku. Jestem w Afryce. Dla tych, co lubią dyskutować o mojej śmierci, życiu intymnym, zarobkach i czymkolwiek innym, właściwie wszystko jest w porządku. Minęły 2 tygodnie i Prigozina już nie ma. Jest za to wielka niewiadoma. Co zrobić z interesami w Afryce, które prowadziła grupa Wagnera? Według Piotra Makowieckiego, eksperta w zakresie polityki i bezpieczeństwa międzynarodowego, są 2 scenariusze. Grupa Wagnera zostanie na razie utrzymana po to, żeby zachować spokój, potem podzielona na mniejsze elementy, rozdzielona pomiędzy wiernych Kremla, albo właśnie będzie to już natychmiast zrobione, czyli powstaną, powiedziałbym, klony grupy Wagnera, które będą przyjmowały konkretne interesy, myślę, że po prostu państwami. Bo jedno jest pewne. Afryka jest cenna ze względu na złoża mineralne, złoto, diamenty, ale nie bez znaczenia są również kwestie wizerunkowe i wpływu, dodaje profesor Kamil Zajączkowski z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Afryka wciąż pozostanie bardzo ważnym elementem pewnego swego rodzaju nowej układanki geopolitycznej, którą chce tworzyć między innymi Putin. O złym Zachodzie, o złym Sojuszu Północnoatlantyckim i jakby próba przeciągnięcia na swoją stronę definitywnie niektórych państw afrykańskich. Do tej pory grupa Wagnera prowadziła interesy w Mali, Libii, Sudanie czy Republice Środkowoafrykańskiej. Apetyt był oczywiście na więcej. więcej. Popularność najemników i sympatia do głównego jej zarządzającego była wysoka, zarówno wśród dyktatorów, jak i zwykłych ludzi, dodaje Jędrzej Czereb z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Ta popularność jest paradoksalna. Mają na sumieniu i na swoim koncie bardzo dużo naruszeń praw człowieka. Natomiast z punktu widzenia mieszkańców, takich zwykłych osób ze wsi, dla nich podstawową perspektywą i kryterium jest to, czy jest bezpiecznie wyjść na pole, nie narażając się na atak jakiejś bandy, która może się pojawić i która może strzelać. Jest duża taka oddolna tęsknota czy oczekiwanie na to, że może Wagnerowcy u nas by też się przydali, skoro na przykład siły ONZ-owskie mówią otwarcie, że nie są w stanie i nie będą aktywnie walczyć z partyzantami, którzy zagrażają mieszkańcom. Wciąż nie wiadomo, kto zastąpi Prigożyna. Spekuluje się, że może to być szef rosyjskiego GRU Andriy Averianow. Jedno jest pewne. Biznesy grupy Wagnera w Afryce są zbyt ważne dla Moskwy, żeby zechciała je od tak porzucić. Oczywiście do tego jakże ważnego geopolitycznie, ale nie tylko w kontekście tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą tematu, będziemy powracać. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki mailowo, telefonicznie i smsowo. Kontakt z nami na 3 sposoby. Dzień w dzień bardziej śmieszysz mnie, nie wiesz. Nie wiesz, czego chcesz, czego nie chcesz, wiesz. To nie pierwszy raz, to nie pierwszy raz, gdy ktoś ślepo błądzi. Nic z tego nie będzie, nic z tego nie będzie. Łzy sny, mówisz, jestem zły wczoraj. Wczoraj wołasz, bądź dzisiaj, wieszasz psy znów. Znowu rację mam, mówisz, będę sam. Nic z tego nie będzie, nic z tego nie będzie. Świetnie cię rozumiem, zaczęliśmy źle. Co ty ze mną masz, w co ty ze mną grasz? Nic z tego nie będzie, nic z tego nie będzie. Puść mnie, przestań szarpać się, jeśli czegoś chcesz, to od razu wiesz. Złap, puść, mogę podać ci nóż. Nic z tego nie będzie, z tego nic nie będzie. Hej.

Droga krajowa nr 22 od Chojnic po Czersk, spowolnienia i korki, podobnie między Starogardem Gdańskim a Malborkiem i od Malborka w kierunku Elbląga również kłopoty na tej trasie. Droga krajowa nr 21 między Słupskiem a Austką, korki i spowolnienia. Autostrada 4, obwodnica Krakowa, korki są od Balic po węzeł Kraków. Ty nieco ostrożności i życzliwości. Oczywiście tego nigdy dość, a więcej informacji drogowych na naszej antenie za niecałą godzinę. No a teraz 16:30. Czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu przyjął program zakładający przeznaczenie 3 miliardów złotych na inwestycje w Warszawie. Pieniądze mają pójść m.in. na budowę trzeciej linii metra, rozbudowę Muzeum Powstania Warszawskiego, odnowienie Stadionu Skry oraz na budowę fragmentu obwodnicy śródmiejskiej. Minister zdrowia Katarzyna Sójka przedstawiła drugi punkt programu Prawa i Sprawiedliwości na najbliższe lata. To dobry posiłek. Do każdego szpitala ma trafić zdrowsze, smaczniejsze, lepiej zbilansowane jedzenie. Wczoraj premier zaprezentował pierwszy punkt programu PiS, plan modernizacji i rewitalizacji osiedli mieszkaniowych. Groźby karalne, zniszczenie mienia i posiadanie narkotyków to zarzuty, jakie prokurator przedstawił 40-letniemu Markowi Czy, podejrzanemu o wybicie szyby w samochodzie należącym do posła Witolda Zembaczyńskiego. Zdaniem pokrzywdzonego agresję napastnika miała wywołać konferencja prasowa, na której poseł Koalicji Obywatelskiej krytykował Pawła Kukiza. Zbliża się 48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W warszawskim Kinie Kultura odbyła się konferencja prasowa w tej sprawie. Festiwal rozpocznie się 18 września. W konkursie głównym o Złote Lwy powalczy 16 pełnometrażowych filmów fabularnych. Polskie Radio jest jednym z patronów medialnych festiwalu. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 17. A to już za 28 minut. Polecamy się Państwu serdecznie. No a teraz przenosimy się do Karpacza, gdzie rusza 32. Forum Ekonomiczne i stamtąd Ekonomia w Trójce i Marcin Jegiełowicz. Tak jest, dzień dobry i zaglądamy od razu do raportu, który już po raz szósty na otwarcie wydarzenia przygotowała Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Co z niego wynika? Polska znalazła się na podium krajów, które odnotowały największy skumulowany wzrost w okresie od 2004 do zeszłego roku. Wyprzedzają nas tylko Irlandia i Malta. Ale jeśli chodzi o realną korzyść mieszkańców danego kraju z tych dobrze wyglądających na papierze wskaźników, to Polska jest zdecydowanie na czele peletonu. I tak mówił tu w Karpaczu prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Ja bym postawił tezę, że w okresie, którym tutaj badają autorzy raportu, czyli tak naprawdę przez ostatnie dwie dekady, Polska była liderem wzrostu, liderem rozwoju w Europie, biorąc pod uwagę realny skok w poziomie życia i dochodów mieszkańców Polski. Prezes PFR mówił też, że ostatnie 3 lata przyniosły szoki gospodarcze porównywalne tylko z okresem II wojny światowej. Tym bardziej dobrze świadczy to o odporności naszej gospodarki. Spod śnieżki przenosimy się na Świętokrzyską w Warszawie. Tam Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła swoje dwudniowe posiedzenie. Najbardziej oczekiwane od dłuższego czasu. Prawdopodobnie jutro poznamy decyzję dotyczącą stóp procentowych. Ich obniżka jest obwarowana dwoma rzeczami. Z jednej strony inflacja powinna spaść poniżej 10%, a po drugie, Rada powinna mieć pewność, że ten wskaźnik będzie spadał również w kolejnych miesiącach. Przypomnijmy, w sierpniu inflacja była delikatnie nad tym progiem. Ekonomiści podzielili się więc na dwa niemal równe obozy, prognozujących cięcie stóp i brak zmian. O obniżce jest przekonany Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista PKO S.A. Dlatego, że ona została w dużej mierze już zapowiedziana przez prezesa NBP. Został postawiony warunek jednocyfrowej inflacji. Są już miary inflacji, które są jednocyfrowe. Na przykład taka miara z wyłączeniem cen administrowanych. No i przede wszystkim mamy taki trend dezinflacyjny, który wzmacnia się z miesiąca na miesiąc, a więc to jest coraz szerzej. Jeżeli chodzi o kategorie, widzimy, że te wzrosty cen hamują. Mamy też schłodzenie koniunktury. No i ta Europa, Stany, tam też są sygnały pogorszenia koniunktury. Obniżka ma być symboliczna o 25 punktów bazowych. Ma być też według ekonomistów PKO S.A. początkiem cyklu obniżek. Orlen rozszerza działalność w Norwegii. Koncern podpisał porozumienie z norweskim Horizont Energy. Spółka będzie współpracować przy projekcie magazynowania CO2 na norweskim szelfie kontynentalnym. Na koniec spoglądamy jeszcze na działalność rynku walutowego i tu niestety złoty po południu jest słaby. Frank kosztuje 4,72, za euro płacimy 4,49, za dolara 4,19, za brytyjskiego funta 5,26. A na 32. Forum Ekonomiczne do Karpacza jeszcze będziemy wracać. Tym bardziej, że patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio i stamtąd też ekonomiczne podsumowanie dnia po 18:30 oraz nasz cykl News albo Fake News. Oto jest pytanie jeszcze przed godziną 19:00. sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Krótko i na temat: jutro słonecznie i ciepło, jeszcze cieplej niż dziś, od 20 stopni na Wybrzeżu, 22 na Pogórzu, 24 na Suwalszczyźnie, 26 stopni w centrum, a najwyższa temperatura jutro na zachodzie kraju do 28 stopni Celsjusza. Międzynarodowy Dzień Dobroci. Dziś pytam Państwa, co dobrego? Co dobrego? Wszystko. To przychodzi mi do głowy. A właśnie, znów dziewczyna. Dwie dwójki i siedem trójek. Na tak postawione pytanie może być tylko jedna odpowiedź. Co dobrego? Dwie dwójki, siedem trójek. Teraz Sarsa i Zuch Dziewczyna. Jeszcze 2 minuty pozostały do godziny 17. Kolejny ważny temat w naszej dzisiejszej audycji, bowiem dziś rano po raz kolejny do dyskusji politycznej powrócił temat CPK, Centralnego Portu Komunikacyjnego. A to za sprawą wypowiedzi Izabeli Leszczyny, wiceminister finansów zarządów PO. Ta w wywiadzie dla Pulsu Biznesu stwierdziła, że projekt CPK zostanie zaniechany, gdy PO dojdzie do władzy. Projekt umrze śmiercią naturalną, tak jak promy, drony, luksotorpedy premiera Morawieckiego. Nie będziemy też sił zabierać ludziom ich własności, żeby zbudować Centralny Port Komunikacyjny. Nie ma żadnych dowodów na to, że ta inwestycja przyniesie państwu czy obywatelom jakikolwiek zysk. Po wyborach koniec projektu CPK? Absolutnie tak. Przy tej gigantycznej skali zaawansowania prac projektowych. Konrad Majszyk, rzecznik prasowy spółki CPK. Przypomnę, że mamy już projekt koncepcyjny dla lotniska, dla dworca kolejowego, dla węzła przesiadkowego. Trwa projektowanie dla ponad 500 km linii dużych prędkości w różnych częściach Polski. Przy tej skali wykupionych gruntów dla terenu lotniska to już jest prawie 1000 hektarów. Przy tej skali uzyskanych zezwoleń, uzgodnień i promes, taka decyzja naraziłaby Skarb Państwa na wypłatę kar umownych z tytułu zawartych kontraktów. CPK jest w Polsce i polskiej gospodarce potrzebny. Dominik Sipiński, analityk do spraw transportu w Polityka Insight, wypowiedź dla kanału Obserwator Logistyczny. Dyskusje publiczne z powodu m.in. upolitycznienia projektu, ale też mało merytorycznej debaty na jego temat, ginie trochę to, czym tak naprawdę jest CPK i przez to te odpowiedzi, czy on jest potrzebny, czy nie, sprowadzają się do jakichś poszczególnych nie do końca reprezentatywnych dla całego projektu elementów i te dyskusje, zarówno argumenty przeciw, jak i za często tak naprawdę nie dają pełnej odpowiedzi. Ponad 10 lat temu robiono przymiarki do budowy dużego hubu lotniczego w centralnej Polsce. W czerwcu 2010 roku Ministerstwo Infrastruktury sporządziło raport Koncepcja lotniska centralnego dla Polski. Centralny port lotniczy miał powstać głównie z myślą o zastąpieniu Okęcia, które miałoby zostać zburzone, a grunty sprzedane. O ile ja dobrze pamiętam, to o zamknięciu lotniska Chopina mówi się chyba od 20 lat. To lotnisko jest, no może nie w środku miasta, ale dosyć blisko centrum. Bartosz Głowacki, Skrzydlata Polska. Jest bardzo pożądaną lokalizacją dla pasażerów. Pamiętajmy, że lotnisko Chopina też jest lotniskiem w pewnym sensie wojskowym. Tam się mieści pierwsza baza transportowa sił powietrznych, która służy do przewozów VIP-ów. Chyba nieprędko doczekamy się całkowitego zamknięcia lotniska na Okęciu i postawienia tam bloków mieszkalnych. Są zwolennicy tak zwanego duoportu. Maciej Rakowski, dyrektor do spraw logistyki w USB Merito w Bydgoszczy. Łączonego lotniska Chopina i Modlina, analizy, które są dokonywane, też określają liczbę pasażerów, nawet zbliżoną do około 40 milionów. Natomiast jedyny minus jest taki, że lotnisko Okęcie nie jest możliwe do większej rozbudowy. CPK to jest projekt, który odpowiada na trzy tak naprawdę duże potrzeby logistyczne, infrastrukturalne, transportowe dla polskiej gospodarki. Sieć kolejowa, która w Polsce, jak powszechnie generalnie wiadomo, jest niedoinwestowana. Pociągi mają bardzo niską prędkość handlową, jeżdżą po Polsce średnio poniżej 25 km na godzinę. Do tego dochodzi element lotniskowy i brak w Polsce tak naprawdę nowoczesnego hubu przesiadkowego, bo lotnisko Chopina nim nie jest. W Polsce nie ma tak naprawdę lotniska cargo. Lotnisko Chopina i drugie w kolejności lotnisko w Katowicach to są niewielkie porty dla cargo lotniczego w skali europejskiej, nie mówiąc o światowej. A nowe lotnisko zbudowane od zera w miejscu, gdzie już teraz jest sporo logistyki, czyli w Polsce centralnej, to zmienia. Pracami nad projektem CPK zainteresował się nasz reporter Michał Kowarski. Ja przypomnę, że ruszyły pierwsze prace przygotowawcze w terenie. Otwarcie Centralnego Portu Komunikacyjnego ma nastąpić w 2028 roku. Planuje się, że port lotniczy na pierwszym etapie będzie obsługiwał ruch towarowy oraz 40 milionów pasażerów rocznie. Audycja popołudniowa za 18 minut 17. No i gitara. Placebo w audycji popołudniowej Kwadrans przed 17. Mówiliśmy o tym, że Komisja Europejska chce rozpocząć walkę z wilkami. W audycji popołudniowej przyglądamy się temu, czy to rzeczywiście problem poważny, jak kwestia wilków wygląda w naszym kraju. 2 dwójki i 7 trójek. Dzwonię tutaj, powiat przosnyski, Maków Mazowiecki. Nie ukrywam, że zajmuję się też tym tematem, ponieważ na naszych stronach było bardzo dużo ataków spowodowanych przez wilki na bydło. 10 rolników weszły normalnie wilki do budynków. I odnośnie populacji, prawdopodobnie w Polsce mamy ich kilka tysięcy w tym momencie. W naszych stronach był też potwierdzony przez panią atak, gdzie normalnie wilki wyszły akurat na drogę i prawdopodobnie mają gdzieś w okolicy swoje młode, próbowały zaatakować kobietę. Zdaje się, że to ważne, no bo Komisja Europejska zajęła się tym tematem, ważny problem międzynarodowy, ale już na poważnie, te sprawy międzynarodowe za chwilę. Proszę zostać z nami. Zastanowić się. W audycji popołudniowej gdzieś tam w uszach nam dźwięczał turecki piosenkarz pop Tarkan, ale nie możemy sobie przypomnieć, o co chodziło i co to za wielki przebój, ale od Turcji zaczniemy. Ale najpierw za 10 minut 17, więc już teraz. Świat w trzech aktach. Też tak oficjalnie, pomysł ekologii, Rafał Tomański, witam cię serdecznie. Dzień dobry, o czym mówiłeś, to nie kawa po turecku, tylko wyjątkowo, tak, rzeczywiście był Tarkan, tam był ten utwór Kiss Kiss, ale Ojre meszkydem, meszkydem, nie wiem, nie znam tureckiego, ale coś mi się kojarzy, że tam była jakaś składnia. Proszę o podpowiedzi. Trzy akty. Pierwszy, krótko, wojna, porozumienie, spotkanie. Właśnie, i Turcja, no bo dlatego zaczęliśmy myśleć o tureckiej muzyce, ale no tutaj akurat do śmiechu nie było i pewnie muzykalnie również nie za bardzo, chociaż może gdzieś jakaś chemia, inny przedmiot szkoła się zaczęła. Możemy tak podejść do tematu. Prezydent Turcji po spotkaniu wczorajszym z prezydentem Rosji w Soci, czyli na rosyjskiej ziemi, oświadczył, że jest nadzieja na wznowienie porozumienia zbożowego, ale od Erdoana usłyszeliśmy, że to Ukraina powinna mimo wszystko wycofać się, złagodzić swoje podejście, tak dokładnie powiedział prezydent Turcji, aby możliwe było podjęcie wspólnych kroków z Rosją. Z kolei od Putina usłyszeliśmy, że ożywienie inicjatywy zbożowej będzie możliwe, jeżeli wszystkie inne ustalenia dotyczące rosyjskiego eksportu zostaną wypełnione. Słowem, jeszcze trochę trzeba czekać, żeby Ukraina mogła bezpiecznie eksportować sobie swoje produkty zbożowe przez Morze Czarne, więc zobaczymy. Drugi temat, oczywiście w kontekście tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Kryzys, dymisja, podejrzenia. Estonia. Tak, Estonia. Mówiliśmy o tym w poprzednim tygodniu. Premier Estonii, Kaja Kallas, ma męża, który jest udziałowcem firmy robiącej interesy z Rosją. Kontrowersyjne, niemile widziane. Sondaże opinii twierdzą, że pokazują, że ludzie chcą odejścia, chcą dymisji pani polityk, która dość twardą ręką mimo wszystko broniła tej jedności krajów bałtyckich, ale no, powiązania biznesowe męża nie są za bardzo dobrze widziane w tej sytuacji. I jeszcze mamy świeży komentarz prezydenta Estonii, Alara Karisa, który stwierdził, że on sam wolałby, żeby premier Kallas podała się do dymisji zaraz po wybuchu kryzysu i nie widzi tutaj prezydent innej możliwości. Dalej cytujemy pana Karisa, oszczędziłoby to wiele jej, pani premier, i jej najbliższym, prawdopodobnie chodzi o męża, oraz nie wpłynęło aż tak na skuteczność rządu i wiarygodność płynących z Estonii przekazów. Każdy jednak podejmuje decyzję po swojemu, to słyszymy. Zobaczymy, będziemy to obserwować. Dobry rok szkolny wczoraj się rozpoczął. Tak, no tutaj oczywiście dla nas, ale też mamy protesty związane ze szkołą w Korei Południowej, bo tam rok szkolny jest rzeczywiście związany z naszym przebiegiem, ale nie mamy takiej atmosfery jak u nas wszystko dobrze, a tam wszystko źle, bo w połowie lipca popełniła samobójstwo jedna z nauczycielek jednego z przedszkoli w Seulu. Gnębili ją rodzice i to działo się na bardzo prestiżowym osiedlu w szkole dla ludzi dobrze sytuowanych. Pani chciała bronić dziecka szykanowanego, rodzice zwrócili się przeciwko niej. Nastąpiła potem, no może jeszcze nie fala, ale wciąż nie pojedynczy wypadek takiego targnięcia się na życie skutecznego. Dwie inne osoby z przedszkoli popełniły samobójstwo, także jeden z nauczycieli na studiach, z wykładowców na studiach. I jest kryzys, bo nauczyciele nie mają jak się bronić, kiedy rodzice zarzucają im niekompetencje. A o to bardzo łatwo, jak się okazuje, i koreańskie społeczeństwo ma problem, bo okazuje się, że ludzie, którzy mają dużo w portfelach, nie idzie z tym w parze odpowiednia jakość przekazu w głowach i przestają dobrze siebie traktować nawzajem. Setki tysięcy nauczycieli wyszły na ulicę Seulu i także ludzi wzburzonych tym faktem. No, nie wygląda to dobrze. Domagają się ochrony przed rodzicami. I prezydent Yoon Suk-yeol stwierdził, że im pomoże w tym, no ale oczywiście zobaczymy. Świat w trzech aktach ponownie jutro o tej samej porze. Rafał Tomański, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Put on your red shoes.